Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Hey Mr. Police, take it slow. I don't have papers on me smoke. And you will never find it. Hey Mr. Police, take your time. I don't have work, so I've got mine. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες, 5η και 18 ο Φλεβάρης, και αυτό εδώ το πρώτο για την έναρξη είναι το Mr. Police. Ο Mr. Police, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μπορεί να διαβαστεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Mr. Police, κύριος αστυνομία, ή ο κύριος Police, ο πραγματικά, ο πάρα Police, κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω, μερικές φορές αναρωτιέμαι, έχεις μια ώρα στη διάθεσή σου να κάνεις εκπομπή και λες πόση από αυτή να χαραμίσεις σε έναν τύπο σαν το Χρυσοχοΐδη. Πόση από αυτή να χαραμίσεις για να μιλήσεις για την πολιτική επικοινωνία αντί για την ουσία. Για τις προσχεδιασμένες προκλήσεις μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Μέχρι εκεί που ξέρεις ότι δεν θα έχεις το σύνολο των μέσων ενημέρωσης απέναντί σου όταν λες τη δική σου την πατάτα, για να το πω απλά, όταν εκτελείς τη δική σου την πρόκληση στο όνομα των νεκρών και στην πλάτη των νεκρών, και δεν θα έχεις την αντιμετώπιση που είχαν οι άλλοι όταν έπαιζαν στις πλάτες των νεκρών πολιτικό παιχνίδι. Το βαραίνω από την αρχή, ξανά θυμωμένη ξεκινάει η εκπομπή. Δεν είναι καλός σύμβουλος ο θυμός, το αναγνωρίζω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσο την ακούς και την ξανακούς και την ξανακούς τη δήλωση Χρυσοχοΐδη χθες, δεν ξέρω αν έχεις πολλά περιθώρια να μην θυμώσεις. Προσπαθώντας να κρατήσεις μια ψυχραιμία, ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου για όλα αυτά που ζούμε, τα δεδομένα θα εκτεθούν παρακάτω. Βάλτε υπότιτλο στην εκπομπή, όποιον από τους δύο θέλετε, έχω δύο εναλλακτικές. Ή ο Χρυσοχοΐδης έπαθε βουνάτσου, ή Χρυσοχοΐδης βουνάτσου σημειώσατε χ. Διαλέξτε όποιο θέλετε εσείς. Και υπόσχομαι, θα εξηγηθώ, αν δεν έχετε καταλάβει ή αν δεν έχετε ακούσει ακόμα, δεν χρειάζεται να τα ακούτε και όλα, μπορεί να το ακούσετε τώρα πρώτη φορά από μένα το τι είπε ο Χρυσοχοΐδης εχθές στον Χατζη Νικολάου. Αλλά αν το έχετε πάρει πρέφα, έχετε ήδη καταλάβει για τι πράγμα μιλώ. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site, το που μπορείτε να βρείτε και εμένα, να στείλετε και τις δικές σας απόψεις φυσικά και να ακούσετε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Σας υπόσχομαι ότι την δήλωση θα σας την μεταδώσω, θα την αφήσω να παίξει ολόκληρη έτσι όπως αξίζει, γιατί αν είναι σε κάποιον να τα χώσεις, τουλάχιστον να έχει ακουστεί το τι ακριβώς είπε, να σχηματίσετε και τη δική σας γνώμη σε αυτή την δήλωση του περίπου 2,5 λεπτών, το απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Χατζη Νικολάου χθες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βάζει πολλά ζητηματάκια που ένα-ένα-ένα ξεχωριστά θα έχριζαν ιδιαίτερης αναφοράς και αποδόμησης, αν θέλετε, γιατί για πολλά πράγματα έχεις να πεις αρκετά. Δεν ξέρω αν θα αξιωθεί να πάρει όλη την εκπομπή προς τιμήν του. Ίσως και να τα καταφέρει. Καθίστε να δούμε πώς θα πάει. Clap your hands. Για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, τι να σας βάλω εγώ, το ξέρετε ήδη ότι ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Η χώρα ακόμα έχει νοικοκυριά, χιλιάδες νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα από την επέλαση ενός χιονιά που δεν ήταν, το λένε οι ίδιοι μετεωρολόγοι, δεν το λέω εγώ, δεν θα κάνω και τον μετεωρολόγο, αλλά το λένε οι ίδιοι ότι δεν ήταν κάτι συνταρακτικό. Εντάξει, το ότι χιόνισε στην Αθήνα είναι το, αυτό που ήταν, που έκανε σπάνιο το γεγονός για το που επεκτάθηκαν τα φαινόμενα. Αλλά η δύναμή του ήταν η ίδια, λέει, με το 2008, με το 2012, δηλαδή πάνω να πει ότι κάθε 6, 7, 8, 10 χρόνια έχεις μια τέτοια βαριά κακοκαιρία στην Ελλάδα. Και τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στην Εκάλη και στο Διόνυσο και στη Σκιάθο που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας είναι ότι το ρεύμα είναι κομμένο για ώρες, για δεκάδες ώρες. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχει φτάσει στις 50 ώρες. Ξέρετε τι πάει να πει να είσαι σχεδόν 3 μέρες χωρίς ρεύμα και νερό. Και σε αυτό έχουν να απαντήσουν πολλά οι κυβερνητικοί. Και επίσης στο θέμα του κλεισίματος της Εθνικής Οδού, του κοψίματος της χώρας στη μέση, του ίδιου δηλαδή πράγματος για το οποίο κατηγορούσαν της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη κυβέρνηση, του ίδιου δηλαδή πράγματος που και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα κατάφερε καλά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Και εκεί μπαίνει και άλλη μια συζήτηση, σας τα έλεγα και χθες, περί του ποιον εξυπηρετούσε το κλείσιμο και η ερώτηση που ήρθε στην Βουλή για το αν τελικά αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ μαζί χθες, ότι η απόφαση για να κλείσει η Εθνική Οδός στην ουσία αποτέλεσε ένα δώρο στους εργολάβους της συγκεκριμένης κοινοπραξίας, στην Τέρνα δηλαδή, που κανονικά θα έπρεπε να πληρώσει ένα βαρύτατο πρόστιμο, εφόσον η σύμβασή της λέει ότι πρέπει να κρατά τον δρόμο ανοιχτό πάση θυσία και ότι αν κλείσει για παραπάνω από μία ώρα πληρώνει με βάση τη ρήτρα που έχει με το ελληνικό δημόσιο μια συγκεκριμένη σύμβαση. Και αυτό έγινε ένα συγκεκριμένο πρόστιμο με βάση τη σύμβαση. Και αυτό έγινε ερώτηση στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή την ερώτηση τη μεταφέρει ο Χατζηνικολάου, ο Νίκος Χατζηνικολάου, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον αρμόδιο υπουργό, στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και τι απαντά ο Χρυσοχοίδης? Ο Χρυσοχοίδης απαντά τι να μας πει τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι. Και άμα δεν το πιστεύετε και αν το ακούτε από μένα πρώτη φορά, απαντά και πολλά, αλλά το δίκαιο, το σωστό είναι να τον ακούσουμε. 2,5 λεπτά ένα απόσπασμα με το συγκεκριμένο τμήμα δηλαδή, με την ερώτηση και την απάντηση του Υπουργού. Σας κατηγορούν ότι με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού η κυβέρνηση εξυπηρέτησε ιδιωτικά συμφέροντα, δηλαδή ότι εξυπηρέτησε τον ιδιώτη διαχειριστή της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας με το προληπτικό κλείσιμο, διότι ο νόμος 4663 του 20 προβλέπει, ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο αυτός, ότι εφόσον η κυκλοφορία διακοπεί για πάνω από μία ώρα, ο ιδιώτης είναι υπόλογος, έχει πρόστιμο μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή ότι έχει υποχρέωση να κρατά το δρόμο ανοιχτό, και στην προκείμενη περίπτωση εσείς τον απαλλάξατε από την υποχρέωση αυτή και τον σώσατε από ένα πρόστιμο που θα ερχόταν αν η Εθνική Οδός έκλεινε. Είναι τόσο έολος, τόσο ψευδής και τόσο γελίος πολιτικά αυτός ο ισχυρισμός που δεν στέκεται πουθενά, ξέρετε γιατί? Ο δρόμος έκλεισε μετά από γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή αυτών που από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν αποφάσεις. Και η δική μου ήταν η πολιτική απόφαση. Άρα λοιπόν αυτό δεν στέκεται, δεν έχει καμία σχέση. Ένα πράγμα θέλω να πω εδώ και το απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους. Αυτοί οι οποίοι βάζουν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή ως κριτική έχουν σκεφτεί τι κάνανε στο μάτι? Το γεγονός δηλαδή ότι βάζουν αυτό το θέμα σημαίνει ότι δεν κατάλαβαν τι κάνανε στο μάτι. Εμείς προκρίνουμε την ανθρώπινη ζωή. Έβαλα μπροστά και εγώ προσωπικά ως αρμόδιος υπουργός, ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας και διαχειριστής της κρίσης, έβαλα ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και είπα δεν θα έχουμε εγκλωβισμένους, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Και κλείσαμε το δρόμο. Αναφέρεστε στο μάτι. Λέω, που ήταν ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για την προηγούμενη διακυβέρνηση μιας υπόθεσης που δεν πήγε καλά. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείτε ότι η διαχείριση της μύδιας της συγκεκριμένης κακοκαιρίας έχει πάει καλά για την κυβέρνηση αν σας. Με ρωτάτε για την αυτό είναι το οδό, ερώτημα. Πήγε καλά. Αν με ρωτάτε για την Εθνική Οδό, θα το ξανά έκανα και δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω ποτέ ανθρώπινες ζωές, δεν πρόκειται να βάλω σε κίνδυνο τους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι, το κατάλαβα, όπως λέγαμε προηγουμένως, συνολικά η διαχείριση πήγε καλά, κύριε Υπουργέ. Πώς ξέρετε, και καλά. Θέλω απάντηση με το χέρι εδώ στην Αττική οι άνθρωποι δεν ξέρουμε από χιόνια. Δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε το αυτοκίνητό μας όταν έχει κατοχιόνι, έχει πάγο και γίνονται πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Αυτοί που το ρωτούν αυτό το πράγμα, ας αναρωτηθούν τι κάνανε στο μάτι που κάψαν 100 ανθρώπους. Εμείς λοιπόν βάζουμε μπροστά την ανθρώπινη ζωή. Το που κάψαν 100 ανθρώπους είναι βαρύ. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου βαρύ. Με την έννοια ότι εδώ πέρα προσπαθούν να κάνουν σπέκουλα. Τους κάψανε από την ανυπαρξία, τη διάλυση των υπηρεσιών και την ανυπαρξία ηγεσίας πολιτικής και φυσικής εκείνη τη μέρα. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child. Αυτή λοιπόν που ακούσατε ήταν η απάντηση του Υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο αν τελικά εξυπηρετήσατε συμφέροντα με το να κλείσετε την Εθνική Οδό. Όπως καταλαβαίνετε, συζητάμε και η απάντηση είναι τι να μας πείτε κι εσείς που κάψατε 100 ανθρώπους στο μάτι. Τι να μας πούν αυτοί, όχι στο Χατζηνικολάου, σε αυτούς που τον ρωτάνε, στον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Βεβαίως προσέξτε, δεν ρωτάει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες εδώ από την εκπομπή αυτή τα λέγαμε και δεν βάζω έτσι κανένα ιδιαίτερο βάρος επειδή τα λέγαμε εμείς, αλλά δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί δημοσιογραφικό καταρχάς. Αν η απάντηση είναι τι να μας πείτε και εσείς που κάψατε το μάτι, πάνω από ότι εγώ έκαψα τους ανθρώπους το μάτι. Και εγώ που με ακούτε τώρα εδώ. Έχει έναν παραλογισμό μέσα του αυτό, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αν η απάντησή σου είναι και εσείς που κάψατε τους ανθρώπους στο μάτι, πάνω απ' ότι κάτι δεν έχεις να απαντήσεις επ' αυτού. Και βεβαίως εκεί δεν υπάρχει και η δυνατότητα, δεν ξέρω, εντάξει τώρα ο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω αν είχε όλο το πλάνο μπροστά του, γιατί τη διάβαζε την ερώτηση εκείνη την ώρα, την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μία λογική ερώτηση, βέβαια εντάξει τώρα όταν είσαι έξω από το χώρο της συνέντευξης πολλά μπορείς να ρωτήσεις, αλλά ναι, μία λογική ερώτηση θα ήταν, ωραία, ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους έκαψε αυτούς στο μάτι. Τελικά ο εργολάβος ευνοήθηκε από την απόφαση ή όχι? Ας, εντάξει, εσύ είπες το δικό σου, εντάξει το καταλάβαμε, το καταγράψαμε, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τους λόγους του, για τα λόγια του και για τις πράξεις του και για τις παραλήψεις του κυρίως. Το καταλάβαμε τι εννοείς, θα το κρίνουμε το τι εννοείς και γιατί το λες, αλλά απάντησέ μας και στο προκείμενο, τελικά ευνοήθηκε ή όχι ρε παιδί μου ο εργολάβος από το ότι εσύ έκλεισες τον δρόμο, αντί να φροντίσεις να του επιβάλλεις να τον καθαρίζει όπως πρέπει, να τον εκχιονίζει και να μην διακοπεί η κυκλοφορία? Ναι, δεν έγινε η ερώτηση αυτή, είναι και άλλες που δεν έγιναν, αλλά εντάξει, ο καθένας κρίνει με βάση την ώρα εκείνη που κάνει τη συνέντευξη με τον τάδε υπουργό. πριν πάω στη χιδεότητα του συμψηφισμού, τον οποίο συμψηφισμό θυμάστε ότι τον έκανε και κάποιος άλλος, κάποια άλλη μάλλον, πριν από μερικούς μήνες, και τότε όλο το μηντιακό σύστημα έπεσε να την φάει. Και δικαίως έπεσε να την φάει, διότι ήταν σχρός και τότε ο συμψηφισμός. Μιλώ για τη Μυρσίνη Βουνάτσου στη Λέσβο. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Αλλά μισό λεπτό, πριν πάμε εκεί, γιατί ο Χρυσοχοΐδης στην απάντηση του βάζει μερικά ζητηματάκια. Για παράδειγμα, δεν έκλεισε από δική μου πρωτοβουλία, έκλεισε από πρωτοβουλία, από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή της Διεύθυνσης Τροχέας και της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες δύο υπηρεσίες όλος τυχαίως υπάγονται στον Χρυσοχοΐδη και του κάναν την εισήγηση να κλείσει, και ο Χρυσοχοΐδης ως πολιτική ηγεσία δέχτηκε την εισήγηση των υφισταμένων του και την έκλεισε. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή αν θέλεις να παρουσιάσεις την απόφασή σου ως τεκμηριωμένη και βασισμένη πάνω σε εισηγήσεις αρμόδιων φορέων, η πρώτη που θα κοιτάξεις γύρω σου είναι η υφιστάμενή σου. Κάνε μου μια εισηγησούλα για να το κλείσω, τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Μια άλλη ερωτησούλα επίσης είναι ότι αν μου αναφέρεσαι τρεις φορές στο ότι το πρώτο σου μέλημα είναι η ανθρώπινη ζωή, ειδικά για το Χρυσοχοΐδη, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσουμε και μερικούς άλλους, κάτι ανθρώπους που τους έχουν σπάσει στο ξύλο στις διαδηλώσεις, ένα σκηνοθέτη, έναν Ινταρέ που τον σαπίσατε όταν μπήκατε στο σπίτι του άδικα, κάτι κοριτσάκια στο Ηράκλειο της Κρήτης που τα σαπίσανε στο ξύλο για να τους πάρουν το πανό, κάτι γέρους στα Χανιά 68 χρονών που τους χτυπούσαν με γκλόμπ πάνω στα χέρια για να τους πάρουν πάλι το πανό. Μήπως έχω να ρωτήσω πολλά για την ανθρώπινη ζωή για την οποία τόσο κόπτεστε, ειδικά εσείς κύριε Χρυσοχοΐδη. Μήπως δηλαδή αν βάζουμε αυτό ως πρώτιστο, μήπως μπορούμε να συζητήσουμε κι άλλα, ή αν κάνω το συμψηφισμό αυτό, τότε μάλλον αδικό την κουβέντα μας. Δεν ξέρω, μπορεί. Θα με πνίξει ο μπαγάσας, το καταλαβαίνετε, έτσι. Πάμε, άλλη ερώτηση. Όταν υπήρξε το μάτι, γιατί του λέει ο Χατζη Νικολάου, δηλαδή συγκρίνεται τώρα τη Μύδια με το μάτι, δηλαδή αν στο μάτι πήγαν όντως κακά τα πράγματα, στη Μύδια τα πήγατε καλά, και του απαντάει ότι τότε υπήρξε ανυπαρξία ηγεσίας πολιτικής και φυσικής. Το πολιτικής σημαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τότε ήταν ο κύριος Τόσκας, αν θυμάστε καλά. Το φυσικής ηγεσίας, τότε αρχηγός της αστυνομίας ήταν ένας κύριος Τσουβάλας, αν θυμάστε καλά. Και κατηγορεί για ανυπαρξία τότε την πολιτική και τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας. Και εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα που ξέχασε να την ρωτήσει ο Χατζηνικολάου, αλλά εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ την συνέντευξη από την πλευρά την δημοσιογραφική, ή εν πάση περιπτώσει θα την κρίνουμε όλοι μας και εγώ. Αυτό τον ανύπαρκτο, όπως τον χαρακτηρίζεις, αρχηγό της αστυνομίας τότε, τη φυσική ηγεσία, τον φυσικό ηγέτη του αστυνομικού σώματος, τον κύριο Τσουβάλα, μήπως σήμερα τον ξέρεις, τον έχεις κάπου ας πούμε δίπλα, στο διπλανό γραφείο ας πούμε, μήπως είναι σήμερα γενικός γραμματέας στο Υπουργείο σου, ο κύριος Τσουβάλας, που τότε φώναζε η Νέα Δημοκρατία επιτέλους δεν θα παραιτηθεί κανένας για το μάτι, και τους παραιτήσανε, τους διώξανε εν πάση περιπτώσει τότε, και τον Τσουβάλα και ο Τόσκας τελικά έφυγε. Αλλά αυτός που έφυγε τότε επειδή απέτυχε στο μάτι και επειδή χρεώθηκε φυσικά τις λάθος αποφάσεις για το τι έγινε τότε, σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δίπλα στο Χρυσοχοΐδη με επιλογή του Χρυσοχοΐδη. Οπότε γιατί τότε ήταν ανύπαρκτος και τώρα είναι υπαρκτός και είναι σωστός και χρήσιμος? Αλλά ούτε αυτό ερωτήθηκε. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, τι να σας πω. Για το ότι οι Αθηναίοι δεν ξέρουν από χιόνια και δεν ξέρουν να οδηγούν στο χιόνι δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Θα μπορούσε να έχει ένα δίκιο σε αυτό, δεν έχω γνώμη ιδία. Ή εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όλοι ξέρουμε ποια είναι η πόλη που ζούμε, αλλά θα έλεγα ότι ίσως να είναι απασχολημένοι στο να βαδίζουν στο δρόμο χωρίς να τους πατάνε μηχανάκια της Δέλτα, λέω εγώ, μια που μιλάμε για οδική συμπεριφορά, ή στο να αποφεύγουν τέτοιου είδους καταστάσεις, κύριε Χρυσοχοΐδη. Και έρχομαι σε αυτή καθ' αυτή την χυδαία σύγκριση της υπόθεσης στο μάτι με την υπόθεση του κλεισίματος της Εθνικής Οδού στην Μαλακάσα πριν από 2-24 ώρα και για 2-24 ώρα. Τι να σας πω, ίσως να είναι τόσο αυτονόητα μερικά πράγματα που καμιά φορά να μην χρειάζεται ούτε να κουράσεις το ακροατήριο, τους ανθρώπους που είναι από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου και σου αφιερώνουν μία ώρα. Ίσως και να μην χρειάζεται, ίσως να μην χρειάζεται να πεις τίποτα και να τον αφήσεις στη χλέβη της κοινωνίας και στη χλέβη όσων ανθρώπων έχουν ακόμα μέσα στο μυαλό τους τα λογικά τους και δεν είναι κομματόσκυλα της μίας ή της άλλης πλευράς. Τη θυμάστε τη Μυρσίνη Βουνάτσου από τη Λέσβο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στο πρώτο κύμα της πανδημίας είχε κάνει μια ανάρτηση και η οποία έκανε ακριβώς την ίδια σύγκριση. Είχε πει τότε, όταν θα ισοφαρίσουμε σε εισαγωγικά τους νεκρούς, μιλώντας για την πανδημία, εγώ θα αρχίσω να μετράω πτώματα και να ζητάω ευθύνες ποινικές. Γιατί όχι? Όσο έφταιγαν ο Τσίπρας και η Δούρου, άλλο τόσο θα φταίτε κι εσείς. 4 από χθες το βράδυ μέχρι τώρα, 67 φτάσαμε, θα λογαριαστούμε, λέει, αν θα λογαριαστούμε. Αυτά έγραφε η κυρία Βουνάτσου. Οι νεκροί τότε από την πανδημία ήταν 67 και έλεγε ότι όταν θα φτάσουμε στους 102 που ήταν οι νεκροί στο μάτι, τότε κάπως θα ισοφαρίσουμε με κάποιο τρόπο και θα αρχίσουμε να ζητάμε και εμείς ποινικές ευθύνες, ή του ΣΥΡΙΖΑ εννοούσε. Τη Βουνάτσου βεβαίως τότε, αφενός την καταδίκασε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, της ανέστειλε την κομματική ιδιότητα, ξαναήρθε βέβαια μετά στον ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, ξανά είναι ενεργό μέλος, διότι καταλαβαίνετε τέτοια στελέχη δεν είναι να τα αφήνεις να πηγαίνουν χαμένα, Αλλά εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, την κατακρεούργησαν δικαίως ως ένα βαθμό τα μέσα ενημέρωσης. Και να τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ισοφαρίσουν τους νεκρούς, και να η Βουνάτσου, και να το άθλιο, η άθλια σύγκριση. Σχόλια που είχαν βάση προφανώς, γιατί προφανώς είναι άθλια η σύγκριση αυτή, όμως είναι διαφορετικό, είναι λιγότερο άθλια όταν γίνεται από το Χρυσοχοΐδη και περισσότερο όταν γίνεται από τη Βουνάτσου. Δεν ξέρω πόσο σε παίρνει να θυμώσεις για όλα αυτά. Μικρή διακοπή και σε λίγο έχω να πω ένα-δυο πραγματάκια ακόμα για το ποιο είναι το πολιτικό προσωπικό και για το ποια είναι η θέση του καθενός σε αυτό το παζλ του δημόσιου λόγου στον οποίο έχουμε την ατυχία να βρισκόμαστε μέσα, σαν να είσαι σε έναν τυφώνα. Ποια μύδια τώρα εδώ γίνεται χαμός. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 5η και 18 ο Φλεβάρης και σήμερα την τιμητική του έχει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η δήλωσή του για τους 100 νεκρούς που τους έκαψε, όπως είπε, η προηγούμενη κυβέρνηση στο μάτι, και άρα εμείς δεν πρέπει να ερωτώμεθα ως κυβέρνηση για το αν κάναμε τα χατήρια των εργολάβων κλείνοντας την Εθνική Οδό. Ναι, τέτοια πράγματα συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Θα κατέβαινε κανείς αριανός, αυτός εκεί που είχε δύο Μητσοτάκης, αν θυμάστε, στον Ημιτό, και θα αναρωτιόταν τι συζητάνε, ρε παιδί μου, εδώ γίνεται χαμός, είναι τα σπίτια χωρίς ρεύμα, είναι η χώρα καίγεται σε μια κακοκαιρία, γίνεται χαμός και δεν ξέρεις από πού να πρωτοφυλαχθείς. Ο κρατικός μηχανισμός είναι αυτό που είναι. Ναι, και εσύ συζητάς ποιος έκαψε περισσότερους νεκρούς. Ναι, αυτό δυστυχώς. Τι να σας πω. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. We'll be right back. Λοιπόν, έκανα και στο προηγούμενο μισό της εκπομπής τη σύγκριση της δήλωσης αυτής του κυρίου Χρυσοχοΐδη με τις αναρτήσεις της κυρίας Βουνάτσου και ως προς το ύφος και ως προς την πολιτική ηθική που εκφράζουν τέτοιου είδους δηλώσεις, που είναι βεβαίως καταδικαστές και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως ως προς το αν αντιμετωπίστηκαν, αν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Διότι εδώ θα διαβάσετε σήμερα σε όλα τα φιλοκυβερνητικά site, στα φιλοκυβερνητικά φύλλα, στα φιλοκυβερνητικά ραδιόφωνα θα ακούσετε, στα φιλοκυβερνητικά κανάλια επίσης θα δείτε, σκληρή απάντηση Χρυσοχοΐδη στον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που κάψατε τους 120. Στην ουσία δηλαδή επενείται ο Χρυσοχοΐδης για την άθλια αυτή δήλωση, ενώ η Βουνάτσου κρεμάστηκε στα μανταλάκια και δικαίως, θα το ξαναλέω συνέχεια, και δικαίως κρεμάστηκε τότε, και δεν την κρέμασαν μόνο τα φιλοκυβερνητικά φύλλα, την κρέμασε ο Παπαδημούλης για παράδειγμα, που είπε ότι καταδικάζουμε ότι δεν έχει σχέση με την ηθική της αριστεράς, κάτι τέτοια λέγανε, ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος που έβγαλε ανακοίνωση, βέβαια σας είπα μετά την ξαναπήρανε πίσω ως στέλεχος, γιατί δεν πρέπει να χάνονται τα στελέχη αυτά, αλλά τότε η κοινωνία, θέλετε να σας το πω έτσι, η κοινωνία, ο πολιτικός κόσμος, ακόμα και από το ίδιο της το κόμμα, καταδίκασαν και εν πάση περιπτώσει πήραν θέση, έστω και την ξαναπήραν μετά. Πήραν όμως τότε θέση για αυτού του είδους τον συμψηφισμό. Τώρα ο Χρυσοχοΐδης επενείται. Δηλαδή είμαστε στη φάση μωρέ καλά τους τάπες. Καλά τους τάπες. Ξεχνάει όμως μια μικρή λεπτομέρεια ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι από εχθές το βράδυ στην ουσία έχει δώσει το δικαίωμα, έχει δώσει ο ίδιος το δικαίωμα να κάνουμε συνεχώς τέτοιου είδους συμψηφισμούς. Όχι, δεν θα πέσω σε κανένα τέτοιο λούκι, σε κανένα τέτοιο τρυπάκι και σε καμία τέτοια παγίδα. Όχι, δεν θα καταδεχτώ ποτέ να μιλήσω, γιατί όταν η Βουνάτσου έγραφε για τους 67 νεκρούς, ήταν 67 οι νεκροί. Τους 100 νεκρούς με το μάτι, να τους συγκρίνεις τώρα με τους 6.200 τόσους πως είναι από τον κορονοϊό ή όχι. Όχι, είναι άθλια. Η απάντηση είναι όχι, να μην τους συγκρίνεις. Δεν θα γίνεις Χρυσοχοΐδης. Επειδή ο Χρυσοχοΐδης έπαθε Βουνάτσου και έγινε Βουνάτσου, δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε Χρυσοχοΐδηδες και Βουνάτσου. Χρειάζεται όμως να συζητάμε για το ποιο είναι αυτό το διαβολεμένο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και του πολιτικού προσωπικού, και στο τέλος να τα βάλουμε και λίγο σε μια ζυγαριά. Τι είναι η Βουνάτσου για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι είναι ο Χρυσοχοΐδης για την κυβέρνηση. Έχουν το ίδιο μέγεθος, την ίδια απήχηση, το ίδιο γκέλ κάνουν στον κόσμο τα δύο αυτά πολιτικά στελέχη. Και εν πάση περιπτώσει, ποια από τις δύο δηλώσεις, ποια από τις δύο πολιτικές, ανήθικες πολιτικές τοποθετήσεις επηρεάζει περισσότερο κόσμο. Στο όνομα του Χρυσοχοΐδη, να ξέρετε, πίνουν νερό και οι Πασόκοι, γιατί προέρχεται από το χώρο τους, από εκεί. Δηλαδή ξέρω και προσωπικά ανθρώπους που λένε ότι αυτοί που είναι του ακραίου κέντρου, όπως τους λέω εγώ, απογοητευμένοι Πασόκοι που δεν έχουν χωνέψει ακόμα ότι χάσανε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 15, δεν έχουν χωνέψει ότι έχουν πάει στο 5-6%, και που φυσικά πρέπει να τους φταίει τώρα όχι η δεξιά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που τότε έκανε κινητοποιήσεις αντιμνημονιακά κλπ. Και όλα αυτά, τη Μαρφίν, θυμάστε, η Μαρφίν την έχουν κάνει το ΤΕΜ κυρίως οι Πασόκοι. Όχι τόσο οι δεξιοί, οι Πασόκοι. Λοιπόν, γι' αυτό τον κόσμο, το ακραίο κέντρο, όπως νομίζω είναι ο πιο επιτυχημένος χαρακτηρισμός, δεν είναι δικός μου, ο Χρυσοχοΐδης είναι κάτι σαν το ΤΕΜ. Τι να σας το πω τώρα, ο Χρυσοχοΐδης είναι από το δικό μας παιδί, από τα δικά μας πλάχνα, που το πήρε, το αξιοποιεί δεξιά, και που να ρε παιδί μου, εμείς δεν μπορούσαμε με τους ανθρώπους τους δικούς μας, δηλαδή πάλι το Πασόκ κυβερνά, αυτό λένε μέσα σε άκρες, και είναι και περήφανοι, είναι και περήφανοι. Δεν ξέρω αν είστε ακόμα περήφανοι για αυτή τη δήλωση τη χθεσινή, γιατί είναι οι ίδιοι αυτοί που βρίζανε τη Βουνάτσου τότε. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και εσύ πρέπει να σταθείς τώρα, να πάρεις μια αξιοπρεπή θέση και κατά της Βουνάτσου και κυρίως κατά του Χρυσοχοΐδη, που έχει μεγαλύτερη απήχηση, το ξαναλέω, είναι υπουργός που να πάρει ευχή. Είναι υπουργός, δεν είναι ένας άνθιπος στρατιώτης κομματικός σε μια νομαρχιακή επιτροπή κάπου στα νησιά της Ελλάδας. Είναι υπουργός της κυβέρνησης, υπουργός προστασίας του πολίτη, ένας από αυτούς που καθορίζουν τις τύχες του τόπου. Η Βουνάτσου δεν καθορίζει τις τύχες του τόπου, τουλάχιστον όχι ακόμα. Και εσύ πρέπει να πάρεις μια αξιοπρεπή θέση, να καταδικάσεις και τους δύο, αλλά να κρατήσεις τα λογικά σου μέσα στο κεφάλι σου, το ξαναλέω, και να δεις πόσο βάρος έχει αυτή η δήλωση και πόσο δικαίωμα δίνει σε αντιστοίχου ύφους συζήτηση από εδώ και πέρα. Γιατί αν αρχίσεις να μετράς νεκρούς, οι νεκροί της πανδημίας στη χώρα έχουν ξεπεράσει τους 6.000 και δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί βαρύτερο από αυτό για να το βάλουμε στη ζυγαριά. Τι κακό μπορεί να μας βρει σε αυτόν τον τόπο που να ξεπεράσει τις 6.000 νεκρούς και πόσους θα φτάσει τελικά από την πανδημία μέχρι να τελειώσουμε με αυτό, ώστε να μπορούμε να το συγκρίνουμε, κύριε Χρυσοχοΐδη, με τα δικά σας πεπραγμένα, αν σε αυτό το επίπεδο γίνεται η συζήτηση. Λοιπόν, όχι, δεν θα γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, η συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Για να πω το ακριβές νούμερο, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και εκεί πρέπει να είμαστε ακριβείς, ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα είναι 6.194. Και μια που θυμήθηκα τη λίστα αυτή, θυμάστε εκείνη την καταμέτρηση του Άδωνη Γεωργιάδη, τα λέγαμε σε παλιότερες εκπομπές, πανηγύριζε που δεν γίναμε Βέλγιο όταν είχαμε 125 νεκρούς στο εκατομμύριο. Σήμερα η Ελλάδα έχει 596 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Δεν ξέρω αν ακόμα πανηγυρίζει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, το σταματώ εδώ και για το Χρυσοχοΐδη και για τη Βουνάτσου και ελπίζω να μην μας βρουν χειρότερα πράγματα με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Θέλω να δείξω ότι συμπάσχω, να δείξω την ειλικρινή μου συμπαράσταση με το δράμα που περνά ο Στέφανος Μάνος. Δεν μπορώ να μην το σημειώσω ότι έδωσε και εξηγήσεις, σας τα έλεγα και χθες, έδωσε και εξηγήσεις και μίλησε πιο αναλυτικά και το έκανε ακόμα χειρότερο για τον ίδιο. Αλήθειες λέει. Αλλά το έκανε ακόμα χειρότερο για τον ίδιο, για το ποιος είναι ο Στέφανος Μάνος, για το τι εκφράζει στην ελληνική κοινωνία ο Στέφανος Μάνος. Αν έχετε χάσει και εδώ το επεισόδιο, να πω στα γρήγορα ότι ο Μάνος μένει στην Εκάλη. Η Εκάλη είναι, λέει, 36 ώρες ήταν χωρίς ηλεκτρικό, δεν ξέρω πόσες έχει φτάσει, πρέπει να είναι καμιά 50 ώρες. Και αν ακόμα δεν έχει συνδεθεί, βάλτε, μετρήστε ώρες. Και βγήκε από τα ρούχα του άνθρωπος και είπε τι πράγματα είναι αυτά, που είναι το επιτελικό κράτος και τι στο καλό κυβέρνηση έχουμε εδώ. Ο Μάνος που ήταν ο υπέρμαχος, ο προτεργάτης των ιδιωτικοποιήσεων κλπ. Και τώρα μάλιστα μίλησε και για τις ιδιωτικοποιήσεις, επειδή έρχεται η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, του διανομέα του ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια μας, και είπε ότι δεν φτάνει μόνο η ιδιωτικοποίηση. Αλήθεια, τι άλλο χρειάζεται, Στέφανέ μου? Χρειάζεται, λέει, να μπουν και κανόνες, γιατί με το να ιδιωτικοποιηθεί, δεν το συζητάμε, να ιδιωτικοποιηθεί θέλει ο Στέφανος. Δεν τον έχει επηρεάσει ακόμα τόσο τον blackout, δεν έχασε τον νεοφιλελευθερισμό του, να ιδιωτικοποιηθεί. αλλά να βάλουμε κανόνες που να τηρούνται. Γιατί άμα δεν τηρούνται οι κανόνες, τότε δεν γίνεται, δεν κάνει, ούτε με την ιδιωτικοποίηση καταφέρνεις τίποτα. Άκου να δεις τώρα, αγαπητέ Στέφανε, συγγνώμη για τον ενικό, δεν γνωριζόμαστε, αλλά έτσι παίρνω την οικειότητα, επειδή, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση που έχουν βρεθεί χιλιάδες άνθρωποι, κάποιοι πέθαναν που κόπηκαν το ρεύμα, που κόπηκε το ρεύμα. Ευτυχώς δεν φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα με σένα, αλλά επειδή νιώθω τον πόνο σου, νιώθω μια οικειότητα. Λοιπόν, ποιος θα τους βάλει τους κανόνες στην ιδιωτικοποίηση? Ποιος θα τους βάλει, το κράτος? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό κράτος. Κάτσε, αρχίζουμε λιγάκι δηλαδή σε ό,τι αφορά την πολιτική σου θεώρηση για τα πράγματα. Αρχίζω να βλέπω μερικές χαραμάδες που περνάει πολύ φως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα κράτος ισχυρό που θα ορίσει το παιχνίδι, αλήθεια, που θα παρεμβαίνει στο αόρατο χέρι της αγοράς, κύριε Στέφανε, αλήθεια, που δεν θα αφήνει δηλαδή τους ιδιώτες να κάνουν ό,τι θέλουνε. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Και δεν μου λες, όταν τους βάλει αυτούς τους κανόνες, που θα λέει, για παράδειγμα, αν στο σπίτι του Στέφανου Μάνου, τώρα που έγινε ιδιωτικό το δίκτυο, πέσει το ρεύμα πάνω από, πόσο να πούμε, να βάλουμε σε ένα συμβόλαιο έτσι τίμιο, ρε παιδί μου, ας βάλουμε ένα δίωρο, γιατί για ένα δίωρο βλάβες γίνονται, εντάξει. Αν όμως περάσει το δίωρο, τότε θα έχεις μία ρήτρα, θα πληρώνεις πρόστιμο ως ιδιώτη. Καλό δεν ακούγεται, ναι. Έχω όμως μία ερώτηση, αν δεν ενοχλώ. Και βρείτε τα εκεί με το Χρυσοχοΐδη, δεν ξέρω τώρα, στον ίδιο χώρο γενικά πολιτικά κινήστε πια. Βρείτε τα λίγο με το Χρυσοχοΐδη, ρώτα, πάρε το Μιχάλη να απαντήσει. Όταν τους βάλαμε τους κανόνες για τους δρόμους, που έλεγε πάνω από μία ώρα κλειστός ο δρόμος, πληρώνεις μέχρι 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Γιατί τότε το κράτος ήρθε και είπε, εντάξει, τον κλείνω εγώ το δρόμο, και ανέρεσε το ίδιο τη ρήτρα που ήταν υπέρ του, ώστε να αποζημιωθεί από τον ιδιώτη που του έχει χαρίσει ωστόσο τον δρόμο? Μήπως γίνει και εδώ το ίδιο, Στέφανε? Δηλαδή μήπως βρεθεί αύριο ένας άλλος Χρυσοχοΐδης και πει ότι, εντάξει, το κόβω εγώ το ρεύμα στο σπίτι του Στέφανου Μάνου, για να μην κινδυνεύσει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει κάποια υπέρταση, κάτι με το αυτό, να χαλάσει καμιά συσκευή, με το βάλε βγάλε, το κόβω τελείως μέχρι να περάσει ο χιονιάς και να μην κινδυνεύει ο Στέφανος Μάνος, και άρα δεν χρειάζεται η εταιρεία. Θέλω να σου πω, τους κανόνες τους βάζεις εσύ, τους αναιρείς εσύ ως κράτος. Άστα αυτά. Λυπάμαι για την ταλαιπωρία σου, πραγματικά, αλλά δεν πείθεις. Πώς να το κάνουμε τώρα? Καλά τα έβαλε και με την εταιρεία ίδρυυσης ο Στέφανος Μάνος, της Εκάλης. Εγώ τώρα μαθαίνω ότι η Εκάλη έχει δική της εταιρεία ίδρυυσης, την Εκάλη ΑΕ. Κοίτα ρε να δεις τι γίνεται, τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Στην Εκάλη λοιπόν παίρνουν από ιδιωτική εταιρεία, την Εκάλη ΑΕ, νερό, και δεν είχε ούτε νερό ο Στέφανος και τους είπε, τι γίνεται παιδιά, 24 ώρες δεν έχουμε νερό. Του λένε οι άλλοι, δεν έχει ρεύμα. Πώς να έχεις νερό, αφού δεν δουλεύουν οι αντλίες? Τους λέει ο Στέφανος, καλά ρε παιδιά, γεννήτρια δεν έχετε? Όχι, λέει, δεν έχουμε, χάλασε στη η γεννήτρια. Αυτά τα εκμυστηρεύεται ο Στέφανος Μάνος στην Καθημερινή, που τον πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει τι γίνεται. Και καταλήγει πάλι στο συμπέρασμα ότι συνεπώς δεν έχει σημασία η ιδιωτικοποίηση. Καλή ήταν η ιδιωτικοποίηση, όσο οι κανόνες λειτουργίας που πρέπει να τις θέσει πάλι το κράτος. Το ότι όποτε μας ζορίζουν, όποτε σφίγγουν τα γάλατα και όποτε ζορίζουν οι καταστάσεις, πάλι στο κράτος τρέχουμε να αναζητήσουμε να βάλει τους κανόνες, είναι μια μικρή τόση δα λεπτομεριούλα, ειδικά για τον κύριο Στέφανο Μάνο. Δεν θα το έλεγα για οποιονδήποτε άλλο, αλλά ειδικά για τον κύριο Στέφανο Μάνο, που όσο να πεις χαλάει λίγο το αφήγημα, είναι και πάνω σε δύσκολη στιγμή που τον πέτυχε τον άνθρωπο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν και η ώρα δύσκολη, πώς να το πεις, πώς έλεγε στην ταινία εκείνη, να που τη θυμηθήκαμε τις τελευταίες μέρες, λόγω της ημέρας, αυτό, η ζέστη, τα λόγια του παπά, ένα τέτοιο πράγμα, κάτι τέτοιο συνέβη στην περίπτωσή του, και λίγο σαν να μου έχει γίνει πιο κρατιστής, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, λίγο σαν να είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Λίγο σαν να μην φτάνει το αόρατο χέρι της αγοράς να ρυθμίσει τα πάντα, ε, κύριε Στέφανε. Ελπίζω να έρθει γρήγορα και το ρεύμα και το νερό, γιατί θα τον ακούτε να τραγουδάει κανένα μπελατσάο και καμιά παντιέρα ρόσα στην Εκάλη. Τη συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση, την επικείμενη ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, που τελευταία έχει γίνει, έχουμε μάθει όλοι πια τι σημαίνει ΔΔΕ, ε, το έχουμε. Από εκεί που δεν ήξερε κανείς ότι υπάρχει διαφορετική εταιρεία για το δίκτυο διανομής του ρεύματος, ότι άλλοι είναι η ΔΕΗ, άλλος είναι ο ΑΔΜΙΕ που είναι για τα μεγάλα έργα συνδέσεις, καλώδια, υποθαλάσσια κλπ, το βαρύ πυροβολικό. Αυτόν, να ξέρετε, τον ΑΔΜΙΕ, τον έχει ιδιωτικοποιήσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από πριν. Γι' αυτό δεν συζητάμε τώρα για ιδιωτικοποίησή του, γιατί είναι ήδη ιδιωτικοποιημένος. Ήταν, λέει, μνημονιακή υποχρέωση και τώρα όσοι κάνουν κριτική στην κυβέρνηση που πάει να ιδιωτικοποιήσει και τα καλώδια και τις κολόνες και τους στήλους που φτάνουν στο σπίτι σας, λένε ναι, αλλά εμείς όταν, αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, λες, εμείς όταν ιδιωτικοποιήσαμε τον ΑΔΜΙΕ για τα μεγάλα έργα, μας το είχε επιβάλει το μνημόνιο. Να μην ψήφιζες μνημόνιο, θα έλεγα εγώ. Αλλά άσε τώρα περσινά ξινά στα φύλλα, ξέρω, δεν ξέρω η Βουνάτσου τι λέει γι' αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μην την αφήνετε στην άκρη την κουβέντα για την ιδιωτικοποίηση. Τυχαίνει, τάφερ, έτσι, έσπασε ο διάολος το πόδι του και η μύδια. Και με το που φεύγει η μύδια, αύριο Παρασκευή λύγει η προθεσμία, 19 Φεβρουαρίου λύγει η προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για να ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΙΕ. Και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, έστω και αν δεν το ακούτε να το φωνάζουν πολύ πολύ, να ξέρετε ότι γίνεται για τον μπαλάκι ευθυνών, ποιος φταίει, ο ΑΔΜΙΕ, η Δήμη, ο στρατός, ποιος άνοιξε, ποιος δεν άνοιξε, η περιφέρεια και όλο αυτό το πράγμα, γίνεται υπό τη σκέπη, υπό το βάρος, με τη σκιά μάλλον, της ιδιωτικοποίησης που ξεκινάει αύριο. Και όλοι αυτοί, ακόμα και ο Χρυσοχοΐδης είπε για τον ΑΔΜΙΕ, ότι με τις υποδομές που έχει δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μαντέψτε ποια είναι η λύση. Κύριε Μιχάλη μου, ποια είναι η λύση, για πείτε, να τους δίρουμε. Όχι, πριν τους δίρουμε, πριν τους δίρουμε, να τους ιδιωτικοποιήσουμε. Εντάξει, σωστό. Υπέροχη είναι αυτή η χώρα, παιδιά, υπέροχη. Γιορτάζει και τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία της, ε? Μην το ξεχνάτε, είναι σημαντικό, μην το ξεχνάτε καθόλου αυτό. Σε αυτή τη χώρα που μεγαλούργησαν οι άνθρωποι της, εδώ είναι που πνίγεται σε μια κουταλιά χιονιού, εδώ είναι που ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, εδώ είναι που αν δεν συμφωνείς με τις ιδιωτικοποιήσεις, με όλο αυτό το πράγμα, τελικά, αν ναι, και εσείς τι να μας πείτε που κάψατε τους νεκρούς στο μάτι, και αν τελικά δεν πολύ συμφωνείς και με όλα αυτά και σηκώνεις και πολύ μπαϊράκι, πάλι ο κύριος Μιχάλης είναι εδώ για να λύσει τα πράγματα με την βία, με την καταστολή, με τα ΜΑΤ, με τους μπάτσους στα πανεπιστήμια. Εκείνη την ιδέα για τους χιονόμπατσους την έχουμε ακόμα, ή μήπως έτσι κυνηγάνε νυφάδες να μην έχουμε άλλα προβλήματα τέτοια, μια που φτιάχνουμε καινούργια σώματα τώρα? Αλλά να μην ξεχνάτε ποτέ, πώς το είπε, το πρώτο μου μέλημα, και ήταν στον Ενικό, το πρώτο μου μέλημα είναι η ανθρώπινη ζωή. Πάντα, πάντα, κύριε Μιχάλη μου, ναι, σαφώς. We'll be right back. αύριο Παρασκευή θα είναι 120 ημέρες στρογγυλές. 120 ημέρες σημαίνει χοντρικά 4 μήνες, κύριε Μιχάλη. Ναι, ναι, καταλάβατε για τι πράγμα μιλάω. Για τον παπά και για τον λαγό, ειδικά για τον παπά που σας διαφεύγει. Γιατί ο λαγός ξέρουμε που είναι και πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία που και εκεί η Ευρώπη δείχνει τα αντανακλαστικά της απέναντι στο φασισμό. Δεν βλέπετε εδώ, ναι, 4 μήνες παιδιά. 120 ημέρες θα είναι αύριο, σήμερα είναι 119. Και επειδή βλέπω ότι το πρώτο μέλημά σου είναι η ανθρώπινη ζωή και επειδή βλέπω ότι γενικά είσαι πολύ, μοιάζεσαι και καίγεσαι για τους άλλους που κάηκαν στο μάτι, μήπως για τα θύματα της Χρυσής Αυγής που και αυτονών η ζωή χάθηκε, μια που θέλεις να κάνουμε έτσι συμψηφισμούς, να μπω λίγο στο τρυπάκι σου, λίγο, για σήμερα μόνο, λόγω της ημέρας, δικαιολόγησέ με, αλλά με έχεις προκαλέσει. Μήπως για αυτονών τις ζωές, για τη ζωή του Φίσα, για παράδειγμα, για τη ζωή του Λουκμάν, θα ήταν μια δικαίωση το να έχεις πιάσει τον παπά ή να μην έχεις αφήσει καν να σου φύγει ο παπάς μέσα από τα χέρια και να μην έχουμε αύριο 120 μέρες να συζητάμε, λέω εγώ τώρα. Θα βάλω τελευταίο ζήτημα στην σημερινή εκπομπή, ένα θέμα από την Κέρκυρα, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, ειδικά αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον κύριο Σπύρο Σκιαδόπουλο. Είναι ο γιατρός, ο διευθυντής, ο οποίος διώκεται με ΕΔΕ γιατί παρέκαμψε τη σειρά και έκανε εμβολιασμούς στους δικούς του. Θυμάστε στην Κέρκυρα συζητήσαμε πολύ για εκείνον τον ιδιοκτήτη του Κόρφου TV, τον κύριο Μάμαλο, που πήγε και έκανε το εμβόλιο και μπήκε στη σειρά. Αλήθεια, έκανε τη δεύτερη δόση, γιατί ανησυχώ. Την πρώτη δόση την έκανε τυχαία, επειδή πέρναγε απ' έξω την ώρα που φώναζε η νοσοκόμα, κανένας αστυνόμος, κανένας από τα σώματα ασφαλείας, κανένας λιμενικός, δεν βρέθηκε κανείς. Και βρέθηκε αυτός που είναι κολλητός, λέει, του Μητσοτάκη, γενικώς από τους πολύ φανατικούς οπαδούς και ιδιοκτήτες καναλιών εκεί, και περνούσε απ' έξω και λέει: άντε, έλα μπες εσύ. Ανησυχώ αν με τον ίδιο τρόπο έχει κάνει και τη δεύτερη δόση, μην τη χάσει, πρέπει να πηγαίνει κάθε μέρα λογικά απ' έξω και να καταφέρει να μπει έτσι. Αυτός λοιπόν που είχε το γενικό πρόσταγμα στους εμβολιασμούς και έκανε τις τσιριμόνιες ήταν ο κύριος Σπύρος Σκιαδόπουλος, για τον, ή κατηγορείται ότι ήταν, για να μην τον δικάσω εγώ τον άνθρωπο, που στον οποίο εις βάρος του υπάρχει μια ένορκη διοικητική εξέταση κλπ. Εκεί δεν, μέχρι τώρα δεν σας έχω πει την είδηση. Η είδηση είναι ότι ο κύριος Σπύρος Σκιαδόπουλος έκανε και ο ίδιος το εμβόλιο και μετά είπε ότι έπαθε παράλυση στα πόδια. Εκεί στην Κέρκυρα, δεν ξέρω, επειδή υπήρξε και άλλη περίπτωση με μια νοσοκόμα, δεν έχω ρεπορτάζ ζεστό. Σίγουρα τα τοπικά μέσα εκεί, όχι του κυρίου Μάμαλου, τα άλλα τοπικά μέσα, ελπίζω να υπάρχουν και από την άλλη πλευρά, έχουν να κάνουν πολύ ρεπορτάζ. Αλλά τώρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, αστεία στη βάση της, αλλά πολύ σοβαρή αν δεις για το τι πράγμα μιλάμε, για τους εμβολιασμούς που είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, το κυρίαρχο θέμα. Και πέφτουν στα χέρια κάτι τέτοιων τύπων που ο κύριος Σπύρος Σκιαδόπουλος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τυχαία. Καμία, δεν θέλω να τα συνδέσετε. Δεν θέλω να κάνετε τέτοιου είδους. Απλά το αναφέρω έτσι, σαν μια μικρή λεπτομέρεια. Και ο οποίος όχι μόνο έβαλε τον εαυτό του, όχι μόνο έβαλε τους δικούς του, αλλά όταν αποκαλύφθηκε όλο αυτό, έπεσε να είναι του θανατά, λέει, επειδή έπαθε παράλυση από το εμβόλιο και ήρθε, πήγε να γυρίσει όλη την κουβέντα τούμπα. Και βγήκε ένας άλλος γιατρός, ο Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, και είπε ότι λέει ψέματα ο άλλος εκεί. Και άστα να μην σας τα πολυλογώ τώρα. Άβυσσος, παιδιά. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, πραγματικά. Ειδικά όταν είναι να προφυλάξουμε τα δικά μας τα νότα, για να το πω σεμνά, να μην πω το άλλο. Όταν είναι να προφυλάξουμε τα δικά μας τα νότα, το τι μπορεί να μηχανευτείς δεν λέγεται. temptress. Η παράλυση, λέει, στα άκρα ήρθε από την ΕΔΕ, όχι από το εμβόλιο. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Κέρκυρα. Εκεί φίλοι της εκπομπής σίγουρα έχετε πιο καλή εικόνα και περιμένω και ρεπορτάζ. Πίσω σελίδες.gr, στείλτε ό,τι θέλετε ή σε προσωπικά μηνύματα στο Facebook, εύκολα μπορείτε να με βρείτε. Λοιπόν, σας χαιρετώ για σήμερα, να είστε καλά, να μην μπαίνετε σε περίεργους συμψηφισμούς, να σέβεστε την κάθε μία ζωή και τις 102 που χάθηκαν στο μάτι και τις 6.000 πλάς, 6.159 που έχουν χαθεί από τον κορονοϊό και όλες τις άλλες ζωές που χάνονται. Δεν συμψηφίζει μία την άλλη, δεν ακυρώνει μία την άλλη, δεν παίζουμε υπερατού. Θυμάστε που παίζαμε μικροί, ποιος έχει το μεγαλύτερο και ποιος το έχει μεγαλύτερο το βάρος των νεκρών. Και να κρατάτε τα λογικά σας μες στο κεφάλι σας. Και αν πάνε όλα καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.